Dzień dobry, very much. Szczęśno, że słowa tworzę, bo ja lubię dużo jeść i niecenzuralną treść. Trochę ups, trochę au. Chciałabym zobaczyć szał. 10 zasad ci przedstawiam i w dekalog je zestawiam, by mi było łatwiej żyć. Zapisałam sobie rady i od razu w sercu lżej. Chcę je spisać na dekady. Dla niektórych słownik polski zawczasu wertowałam, by oszczędzić łez i pisku na wirtual wysypisku. Dekalog to zbiór zasad w obowiązującym środowisku. Jeśli nadal tego słuchasz, witaj w środowisku z Polski. Nie lękaj się, nie pękaj, teren nie jest zbytnio grząski. To od ciebie już zależy, czy chcesz utknąć tu na stałe i te rady wziąć pod lupę, co ratują moją głowę. Dekalog z Polski, dekalog z Polski. Dekalog z Polski. Dekalog z Polski. Dekalog z Polski. Dekalog z Polski.